Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Time på aktiemarkedet en for en, der åbner selskaberne kølerhjelmen for at give os et kig ned i maskineriet. Så velkommen til Millionærklubben på en onsdag, hvor vi kigger på regnskaber fra tech-giganter i det store udland. Det sker sammen med vores faste porteføljeforvalter Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital, og Mads Christiansen, fondchef i New Deal Invest. Godmorgen og velkommen til de herre. Godmorgen. Har vi også dig med, Mads? Ja, der har vi vist lige knap. Nå, i sidste halvdel af udsendelsen, der forlader vi tech-giganterne i Silicon Valley og svinger forbi et regnskab fra den, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde den jyske hede. Vi skal til Ringkøbing Landbobank og John Fisker, som også har fremlagt regnskab her til morgen. Men Michael Friis, inden vi får teknikken sådan helt på plads og ringer ud i den store verden, så skal vi altså også lige have styr på markedet. Vi havde GN, vi havde Ørsted, vi havde Vestas, der virkelig trak nogle kæmpe store plusser hjem i går. Hvad var det lige, der skete? Jamen, altså GN var jo Logitech, som kom ud med bedre end ventede resultater. Vi har også hørt fra chipgiganterne derude, at du ved, der begynder at være noget efterspørgsel igen. Microsoft, den kommer vi ind på, viste jo faktisk PC-salg, eller deres Windows begyndte at stige. Så er der et første tegn på, at vi er ved at bunde ud, du kan sige, det her, hvad hedder det, equipment-marked, altså headset, tastaturer og PC'er generelt, ikke? Altså, og det var i hvert fald noget af det, der løftede GN i går. Jamen altså, den grønne scene, der var der jo slet ingen tvivl om, at du ved, vi handlede jo lidt på renter, der trods alt stabiliserer sig eller fald, men vi fik jo også NextEra ud af USA, det gik nok lidt under radaren, det er jo verdens største grønne energiproducent, og var jo faktisk ude med et glimrende regnskab, og ude med en topchef, der sagde, at han ville være meget, meget skuffet, hvis han ikke frem til 2026 levede op til de forventninger, der var til ham ude i markedet. Og det, han var ude at slå på, noget af det, som jeg snakkede lidt om i fredags, det er, at ja, renter gør sindssygt ondt på dem her, men det modsvares faktisk især inden for sol, desværre, hvis man er Ørsted, af faldende priser på at stille tingene op. Det vil sige, at renterne stiger, men equipment, altså det at bygge en park, falder faktisk. Det er ikke så godt for dem, der producerer solcelle, udstyr osv. Men samlet set, jamen, så var det selvfølgelig også med til at trække de grønne aktier op i går, at de her udmeldinger fra NextEra, som var relativt stærk, den aktie steg jo også godt. Mm. Og noget andet, der altså også har pustet sådan lidt til aktiemarkedet i går, det er nyheden om, at Kina øger statsgælden. Det er første gang siden finanskrisen, at de sådan blander sig i markedet sådan lidt uden for sæsonen, skulle jeg til at sige. Hvad skal man lægge i den nyhed, Michael Friis? Jamen, man skal jo lægge i den, at de også er bekymret for deres økonomi. Nu går de jo og stimulerer økonomien. De fleste er så ude at pege på, at den pakke er lavet til de katastroferamte områder, og derfor kan man ligesom sige, hvornår kommer vi i gang med at bygge næste år? Men signalværdien er stærk. Han havde sit første møde i 6 år hos centralbanken, ikke? Xi, den kinesiske præsident. De er bekymret for deres økonomi. De gør noget ved det. Ikke? Hvordan handler vi på det? Råvarer stiger en lille smule, kinesiske aktier stiger en lille smule i nat. Herhjemme burde vi se det mere i FLS, hvis vi troede på de her ting. Så jeg tror, det er en af dem her, hvor man ligesom kan sige, ja, det er de rigtige signaler, men hvor stort er det ikke? Og med alle andre bekymringer, jamen, så kan vi måske om en uge sige, åh, det skulle vi have handlet på, eller ikke. Så det er nok sådan en eller anden, der stille og roligt skal sive sig ind. Jeg er nok lidt mere positiv på alle de her signalværdier omkring det her, og størrelsen på programmet, altså cirka 140 milliarder dollars, det kan vi altid diskutere. Men det er jo et tydeligt tegn på, at han er bekymret for sin økonomi, ikke? Alle de her ting. Man ser jo også, den statslige fond er faktisk begyndt at intervere og købe aktier i markedet osv. Så de rigtige signaler er på vej derud til aktiemarkedet. Du ved, havde vi ikke haft alle andre problemer ude omkring i verden, så havde det nok, du ved, virkelig været en historie, der kunne take off lige nu, da ja, der er bare krig i Mellemøsten og renterne. Det er bare svært at fuldstændig fange en eller anden optur eller en optimisme og prøve at købe en historie. Men hvordan kan det være, fordi vi har stået også ind i det her studie og sådan skræddet eller lavet det ene udsendelse efter den anden og været sådan, vi skal snart have den bazooka frem i Kina. Og når der så endelig kommer et eller andet, så siger du, nu ved vi ikke rigtig, hvordan vi skal handle på det. Nej. Altså, hvorfor gør vi ikke det? Ja, men det vil det altid være, ikke? Altså, det mest kendte er jo det her, whatever it takes, ikke? I tilbage i 2011, så har jeg kigget på ham, den ECB's centralbankchef, der, det kommer jo ikke til at virke, ikke? Og 3 måneder efter, så er vi 40% op, ikke? Altså, du misforstår mig ikke, sådan er aktiemarkedet. Så har vi også ContoGarden jo, altså den her store kinesiske ejendomsudvikler, som jo er faktisk for første gang officielt ude at melde, at de defaulter. på deres dollargæld. Altså, du ved, så der er også nogle modsatrettede virkninger, og muligvis derfor, han besøgte centralbanken i går. Ikke? Mm. Så altså, der er måske nogle få ting, der forklarer det, men jeg tror mere, det er den her historie. Vi kan ikke stadigvæk helt... Det er jo ikke tanken. Det er muligvis bazookaen, de har hævet frem, ikke? Men altså, du ved, folk er måske begyndt at håbe på, at de skulle have tanks ud og rulle, og ikke krigsmæssigt, men sådan rent grafisk eller imagemæssigt. Så det her, det bliver sådan en af dem her. Måske om en uge er vi lidt klogere, hvordan markedet lige har reageret på dem. Ikke? Men der er i hvert fald åbnet en mulighed for, at det er noget, der kan trække det op. Burde trække europæiske aktier op. De er flade her til morgen, ikke? Så markedet køber den altså ikke rigtigt. Mm. Så altså en lidt lunken modtagelse på de nyheder, der kommer ud af Kina. Noget andet, der egentlig også har fået en lidt lunken modtagelse, det er DSV's nyhed om det partnerskab, de indgik i går. Det er Saudi-Arabien, hvor de simpelthen skal stå for noget af det her logistik til det her NEOM-projekt, som er sådan en kæmpe futuristisk by, som saudierne de vil bygge. Ja. Altså, der er en masse pensionskasser, der har langet sådan lidt ud efter DSV, Michael Friis. Jeg kunne godt tænke mig at høre dit take på det. Altså, er der en risiko i det her, hvis der er nogle pensionskasser, der lige pludselig begynder at trække sig ud af DSV? Jamen, det er da klart. Altså, du ved, det må da være noget, de har debatteret, og så har de valgt at gå med afkasten, og du kan sige, investeringen, hvad er investeringen i forhold til deres markedsværdi, jo relativt begrænset, ikke? Er det omkring 20 milliarder, de skal investere over en lang, lang periode for at få det her, ikke? Så ja, det er en risiko. Altså, du ved... Og hvordan skal man sige det pænt, ikke? Ved vi om et år, om Saudi-Arabien er en af vores venner igen, ikke? Altså, du ved... Jamen, det er jo den verden, man skal agere i som CEO. Altså, nu har vi jo konflikter ned i Mellemøsten. USA snakker hele tiden med Saudi-Arabien om, at det skal være dem, der dæmper det. Kan Saudi-Arabien være der, hvor vi siger, ej, der skal vi da ned og spille fodbold i 2034, altså om et år? Det er jo den virkelighed, som erhvervsledere står over for, ikke? Altså, hvem er vores venner lige nu? Hvem bliver vores venner i fremtiden? Kan vi påtage os de her forretningsmuligheder versus, du kan sige, der er de her risiko for, at investorer, og de ligesom siger, jamen det synes jeg er for stor en risiko, sådan rent ud fra imagemæssigt, og hvad kan det koste der andre steder? Jamen, det er jo tunge beslutninger, man må tage på ledelsesgangen, ikke? Og de har truffet beslutninger ud fra en forretningsmæssig synspunkt. Giver det nok rimelig mening i forhold til, at man plejer jo at få gode monopoler ned i de der lande, hvis det er sådan, at man investerer med dem ind, ikke? Så i forhold til risikoen og så videre, og størrelsen på projektet er også mere end håndterbart for DSV. Så jeg forstår udmærket, at folk er ude og sige, puh, var det en risiko, man skulle have påtaget sig? Og der har man jo så bare en ledelse, der har måttet træffe en beslutning. Skal vi påtage os den her? Vi har den her mulighed på grund af vores opkøb tidligere nede i Mellemøsten, og vi har den her eksponering hernede. Skal vi påtage os den risiko? Og det har man valgt at gøre, og det er der nogen, der brokker sig over og måske stemmer lidt med fødderne. Det er jo sådan, verden er. Min egen holdning, havde jeg gjort det eller ej, det er sådan set ret ligegyldigt. Ikke? Mm. Altså, fordi det er heldigvis ikke mig, der sidder og lader DSV, men jeg ligger nok til, at jeg havde gjort det, og jeg ligger nok til at prøve at kigge på det her DSV-regnskab med den her nyhed, så jamen, de stemte med fødderne, men det giver bare i min optik en mulighed for at købe en aktie, måske uden de store kurstrigger på den korte bane, fordi at fragtmarkedet vil være relativt afdæmpet, men det er jo sådan, det er, og det må man jo selv vælge som investor, hvordan man reagerer på det her. Mm, det må man. Investorerne sender altså DSV ned med lidt over 6% i går. Vi må se, hvordan det ender i dag. Men det er altså onsdag i Millionærklubben i dag med Michael Friis fra H.C. Andersen Capital og Mads Christiansen fra New Deal Invest. Vi vender tech-regnskaber, og vi ringer også til Ringkøbing Landbobank. Så hvis du har spørgsmål til os, eller hvis du vil blande dig i debatten, så send os en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. De store tech-giganter har drevet meget af fremgangen på det amerikanske aktiemarked i år. Men hvordan går det egentlig med de tech-selskaber nu? Det zoomer vi ind på nu, fordi Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest. Er du med os nu? Har vi fået teknikken op at køre? Ja, det er jeg. Godmorgen, Signe. Godmorgen, Mads. Mads, Alphabet og Microsoft, de har blandt andet været ude med regnskabstal i går aftes. Hvordan ser de sådan helt overordnet ud? Ja, men helt overordnet, så synes jeg, at væksten ser sådan lidt tynd ud, og så ser bundlinjen rigtig god ud generelt for tech-selskaberne. Og det synes jeg ikke kommer uventet efter, at man har effektiviseret, det vil sige, at man har skåret til og ikke investeret så meget her i 2022 og 2023, så ser vi lidt resultatet af det. Og så tror jeg egentlig, hvis man bare skal komme med konklusionen, at så kan man sagtens lave sådan et glas, et halvt tomt tese, hvor man siger, at jamen, væksten den ligger på de her 5-10% ish, lidt mere. Og når vi samtidig har haft en inflation over det sidste år, som sådan at hvad skal man sige, realprisen i væksten fylder egentlig ikke særlig meget, hvis varerne, man sælger, generelt stiger 5-7%, jamen så er en vækst i omsætningen på 5-10% jo bare, at man egentlig bare følger med udviklingen, og så vækster man reelt ikke så meget sin forretning i forhold til samfundet generelt. Og så kan man også lave et glas et halvt fyldt scenarie, hvor man siger, at det kan godt være, at indtjeningen ikke vokser særlig meget, men bundlinjerne vokser altså rigtig meget, og det har sådan været en tendens både i Microsoft og Google, men også i Spotify og Teladoc og sådan generelt, hvad vi har set indtil nu. Mm. Men Mads, mange af de her tech-selskaber, Alphabet, Microsoft, altså nok også i højere grad Snap og nogle andre, der er kommet ud med regnskaber nu her, det er jo sådan nogle vækstselskaber, altså nogen, der virkelig, altså hele aktiemarkedet køber ind på, at de vækster og bliver større. Nu siger du, at væksten, den ser lidt tynd ud. Hvad er det, det skyldes? Jamen tech, hvis man lige går sådan langt tilbage, så var der en PC-ære, ikke også? Som Microsoft, sådan en del, den der går, hvor de ligesom er en PC-virksomhed, det har ikke vækstet særlig meget i mange år, men så er det, der har været internet-æren, vokset rigtig meget op, og Google og Snapchat og sådan noget, det er de her reklamefinansierede forretningsmodeller, det man kalder aggregator på internettet, og det er deres forretningsmodel. Og så er der den sidste forretningsmodel, som mere er data og AI, altså som er fremtidens forretningsmodel. Og det kommer vi også til at kigge på i Microsoft, at deres cloud-platform vokser ret meget, og deres alt det, hvor de bygger AI ind og sådan nogle ting, det ser stærkt ud. Mens når vi kommer over til Google og kigger på det, der tilhører internet-æren, altså internetreklamer, altså så vokser det faktisk kun lige med inflationen og virker ikke særlig stærkt. Så jeg tror, der er dels den der pointe, som jeg sagde med, at man har ikke investeret særlig meget i vækst sidste år. Det var effektivitetsåret, og det går altså ud over væksten nu. Og så er der den generelle afmatning i samfundet. Og så er der måske også det her med, at vi er ved at skifte fra, at internettet er den teknologiske bølge, som giver væksten, og så til, at nu er det den næste teknologiske bølge, som giver væksten. Vi kommer til at interagere med software på en anden måde nu, og det er AI. Mm. Ja, så vi dykker lidt ned i Alphabet og Microsoft senere, men Michael Friis, jeg kunne godt lige tænke mig sådan at få dit take på det, fordi det er jo nogle kæmpe store tech-giganter, der er ude med regnskab. De har virkelig sat tonen for især det amerikanske marked hele året. Hvor meget betyder de her regnskaber for hele markedsstemningen? Jamen, de betyder alt jo. Vægtningen og der, hvor vi skal prøve at veje, du kan sige, hvis investorerne ligesom skal løfte resten af markedet med, så skal de her sandsynligvis også løfte sig. Og var det gode nok regnskaber i går? Ja, det var det nok egentlig. Altså, du ved... Var det nok egentlig? Ja, men det var det, altså, okay. Du ved, ud fra en betragtning af. Og så ser man jo, du kan sige, Google eller Alphabet nede 7% og Microsoft op 3%, og det skal vi nok komme ind på. Det er rimelig retfærdigt set ud fra, hvad man kigger på i de her regnskaber og fuld fokus på lige nu. Men det hører også lige med til historien, at du ved, at Alphabet har jo været en bedre performer end Microsoft ind i de her regnskaber. Altså Alphabet har vi kigget på, som nu kommer den her vending, ikke? Altså du ved, og det var der jo sådan set også på i deres forbrugersegment, altså på reklamesiden. Nej, det er ikke de gamle vækstrater, men i forhold til, hvor presset vi er ude i økonomien. Men så tabte de cloud-krigen, kan man ligesom sige, i går, og nu bliver det jo så Amazon torsdag, der er det sidste, der vi skal have fundet ud af, om Microsoft bare er vinderen, eller der er ved at være en vending i generelt det her cloud, eller skyen, eller det, som Mads her, han også har beskrevet som, du ved, den næste generation af vores software, og så videre, det der bliver trukket af AI. Så ja, jeg vil sige, er de helt stærke nok i det klima, vi har lige nu, hvor folk er bange for renter og konflikt i Mellemøsten? Ja, de kunne godt lige have været lidt stærkere, men altså, du ved, bekræfter de, hvorfor, at du ved, at de har været leaderne i år? Det synes jeg egentlig, de gør, altså sådan ud fra en helt overordnet synspunkt. Og så kan vi dykke ned i detaljerne, hvorfor den ene stiger, den anden falder, og hvad det er, vi skal kigge efter, og hvad det peger på i resten af tech-sektoren. Men det er så mit overordnede syn på det. Mm. Mads Christiansen, altså Nasdaq, som jo er det her teknologitunge tech-indeks i USA, det havde i september sin værste måned siden december 2022. Michael, han er også lidt inde på højere renter og en masse konflikter rundt omkring i verden. Altså er sådan optimismen omkring tech-sektoren, er den ved at svinde lidt ud? Jeg tror da, at vi er sådan på et sted, hvor pessimismen er super høj på kort sigt. lige nu. Og det, ja, altså, vi har haft en korrektion siden i sommer. Foråret var super godt for tech. Jeg tror, at Nasdaq havde det bedste forår i mange år. Og så kommer der en naturlig korrektion. September er traditionelt en svag måned, og renten er steget mere, end man havde endnu en gang steget mere, end man havde frygtet. Så det er en naturlig korrektion. Men ja, det, jeg synes, det er et spændende tidspunkt nu, fordi at meget af det er banket meget i bunden nu. Meget af det er meget banket i bunden. Altså vil det sige, at du sådan, Mads Christiansen, er du sådan ude at købe eller sælge tech lige nu? Ja, jeg tager mig jo ikke så meget tech, men jeg tror, det vi har set indtil nu, det er, at bundlinjerne er blevet gode. Og det er de, fordi at man har effektiviseret igennem de sidste år. Vi har haft alle de her afskedelser og sådan nogle ting. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at der er mindre konkurrence nu. Altså, der er ingen vækstvirksomheder, der er super aggressive. Det vil sige, at alle de vækstvirksomheder, der tidligere skulle forsvare deres markedsandel, de kan nu stille og roligt bygge deres forretning og fokusere på bundlinjen. Det kommer vi til at se. Og så tror jeg egentlig, at der er at vi begynder også at se effekten af AI, af GPT'en allerede nu. At de virksomheder, som i høj grad er digitaliseret i forvejen, jamen de kan faktisk levere det samme ret hurtigt med en mindre arbejdsstyrke. Fordi at det at programmere, det at lave kode, alt det, der foregår i en moderne tech-virksomhed, der kan AI lynhurtigt gøre rigtig, rigtig meget. Så tror vi kommer til at se, at de her virksomheders bundlinje bliver rigtig meget forbedret af AI som den første bølge, og så kommer AI til også at effektivisere ude i alle de andre virksomheder ned ad vejen. Mm. Yes. Lad os dykke lidt ned i det, de her. Altså, lad os se lidt nærmere på regnskaberne fra Alphabet og Microsoft. Lad os starte med Alphabet. Altså dem, der står bag Google, de leverede regnskab efter markedsluk. Der var et minus, jeg tror, det har snedet sig op på sådan en 6% her i eftermarkedet. Hvad er det helt konkret, der tynger derude, Mads Christiansen? Jamen, det som markedet kigger på, det var Google Cloud, som Michael siger, den vokser 22%, og det er stadigvæk faldende vækstrater, mens at Microsofts Cloud, den genaccelererede væksten en lille smule, så guidede de for lidt sværere vækst i næste kvartal, men det kan også være, at de lowballer lidt der, men Googles Cloud var ikke særlig imponerende. Og så synes jeg også det der, altså det hele med, at det er reklame, at man skal leve af, og det giver bare lidt en modvind hele vejen. Så jeg synes, hver gang man sådan kommer til at tænke på, jamen, det kan godt være, at vi snakker om alt det her andet med Google, men Google er en reklamevirksomhed. Digitale reklamer, det er det, de tjener deres penge på. Og der er de ikke den del af markedet, der vokser meget. Vi har talt om flere gange det her med, at det er retail media, det er der data er, det er connected TV, det er der, at reklameindtægterne kommer fremadrettet. Og der bliver man bare bekymret, når man bliver mindet om, hvor stor en del af Googles virksomhed, der er reklameindtægter. Mm. Så som Michael siger, så har den her, det er jo hele tiden det kortsigtede spil. Hvad forventede markedet, og hvad kom de så ud med, som ligesom er det, der afgør de kortsigtede kursbevægelser? Michael Friis, hvorfor er det den her cloud-division hos Alphabet, den halter? Altså ved vi noget om det? Nu siger I, at Microsoft, der gik det egentlig bedre. Det gjorde det så altså ikke. Altså 22% vækst og halter, det tror jeg, der er mange virksomheder, der gerne vil have, men den er det accelereret. Nej, jamen jeg tror sådan set, at Mads har været inde på noget af det. Altså Microsoft var first mover på det, de købte ChatGPT for 10 milliarder, var nogle af de første, der snakkede omkring det her. Og så tror jeg, at deres værktøjer, er nemmere at indarbejde på det her AI. Og dermed kan man ligesom sige, at Microsoft er nok en par kvartaler foran alle de andre. Og det vil sige, det er det, vi ser hos Microsoft, hvorimod vi stadigvæk ser effektiviseringsbølger. Med effektiviseringsbølger, hvis vi lige skal prøve at forklare det, så er det jo, at alle virksomheder har kigget på deres omkostninger og sagt, okay, de der data, der vi normalt gemt nede i kælderen, der, du ved, som vi aldrig nogensinde har brugt, hvorfor skal vi bruge penge på at have dem liggende i skyen osv.? Så alle har været igennem hele deres omkostningsstruktur inden for deres software, deres, hvor meget skal vi gemme osv. Og det har vi jo set hos alle. Det er jo den her deaccelererende vækst, vi har set hos de her store hyperscalers, altså dem, der driver de her netværk. Og Microsoft er bare den eneste, der genaccelererer. Nu må vi se Amazon og deres AVS-segment, men jeg er ikke sådan super optimistisk, og markedet fortalte det også meget i går, at de burde have sendt Amazon op aktien, men sendt den faktisk ned efter markedet. Så Microsoft er nok foran, så det er nok svaret. Og så må vi ligesom vente og se, om de andre indhenter dem om et par kvartaler, og også begynder at accelerere væksten. Og det er det, jeg tror, markedet reagerer på. Så der er sådan lidt ikke noget i vejen med deres forretning, kan man ligesom sige. Og resten af forretningen, altså det er jo, hvis man kigger fremad mod Meta, så Mads snakker om, at det, jeg bryder mig heller ikke om, at de er reklamedrevne. Du ved, jeg er ikke ejer af Alphabet på den lange bane, på trods af, de har alle de her AI-patenter ud fra deres normale forretningsmodel. Men vi må også bare sige, at det var egentlig okay. Altså der var rimelige vækstrater at pegne frem mod Meta. Så kan vi jo se den økonomiske vækst i det amerikanske samfund, som forventes ret høj. Jamen det har nok boostet noget af reklameindtægterne, i hvert fald på den korte bane, ikke? Så det er sådan overanset, men jeg tror, svaret er, at Microsoft er et par kvartaler foran, så vi ser muligvis det med, at det er rigtigt nok, at AI kommer. Så kan vi diskutere hastigheden i Microsoft, og ser det bare hos Alphabet, og det reagerer markedet på at sige, at vi altid bedst lide dem, der er foran i det her kapløb, fordi vi ved godt, at der er få vindere i det her kapløb. Mm. Og lad os så snakke lidt om Microsoft, fordi altså i modsætning til Alphabet, så gav cloud-delen virkelig luft i vingerne hos Microsoft. Mads Christiansen, hvad har du lagt mærke til i det regnskab fra Microsoft? Ja, Microsoft er dødstjernen inden for teknologi lige i øjeblikket. Altså de suger altid sig, som Michael siger, de er forrest på AI-bølgen. Og så er de jo også en business-to-business virksomhed. Og det er ikke helt så følsomt, når det er sådan, at forbrugernes købekraft bliver ramt og sådan nogle ting. Og som Michael siger, de hjælper virksomhederne med at optimere, hvis man kan bruge GitHub som er sådan en AI, der hjælper ens programmører med at skrive kode, hvor man næsten halvdelen af den kode, der bliver lavet inde i GitHub, som er Microsofts virksomhed, jamen den bliver lavet af en maskine, jamen så kan virksomhederne spare programmører og bygge nye apps og nye funktionaliteter billigere. Så Microsoft hjælper også virksomhederne med at spare. Og Microsoft distribuerer AI, så Microsoft er det rigtige sted i forhold til AI. Det er meget mere tydeligt, hvordan Microsoft kan bruge alle deres apps og services til at distribuere AI fremadrettet. Vi kan også se prissætningen. Microsoft handler til en P på 30, mens Google handler til omkring 20-22 eller sådan et eller andet forward. Så markedet priser det højere, det synes jeg er rigtigt. Så Microsoft er det rigtige sted i forhold til teknologien, der hvor vi skal hen af. Microsofts cybersecurity vokser rigtig, rigtig godt. GitHub vokser, jeg mener, det var med 40%, altså deres service for programmører. Og det er jo også det, der giver, at deres cloud service, den klarer sig godt, fordi at den er meget eksponeret mod virksomheder. Så det er bare, det er et stærkt virksomhed, det er et stærkt regnskab og en virksomhed, der er på det rigtige sted i den her transformation mod AI. Ja. Og det er jo derfor, vi siger til de private, altså skal jeg have en eller anden teknologiaktie, men du ved, jeg gider ikke at følge det så tæt, jamen så er Microsoft der. Den er jo ikke billig, så du ved, misforstå mig ikke, er den screaming buy lige nu? Nej, det er den ikke. Men vil du ligge det her sted, hvor du er rimelig sikker på, at du får den her bølge over de næste 10 år, så er det nok Microsoft. Det synes jeg står rimelig klar. Kan det gå galt? Ja, det kan det altid, men det kan, det er der jo mange ting, der kan. Altså, så det er jo et stable choice. Er jo så også bare blevet prissat derefter, ikke? Altså, du ved, så det er jo ikke sådan, at folk siger, at sådan skal nok fordoble næste. Ja, det kan den jo godt, det kan alt jo. Men det er det, man skal forstå. Og så havde vi jo Alphabet, ikke? Hvor man ligesom kan sige, det startede jo året som det her value play. Og det har jo spillet sig godt ud. De har haft ret. Jeg ejer den ikke, fordi jeg tror, at den her transformation, det gør, at de skal stille sig selv på en brændende platform og lave deres forretningsmodel om. De skal nok vinde den, men det bliver mindre profitabelt i fremtiden, tror jeg, at være en søgemaskine. Men det har jo ikke udspillet sig i år. Det er jo de her omkostningsbesparelser, og tingene har vendt en lille lillebitte smule rundt. Og så har valueplade jo vundet, altså den billige Alphabet. Men det er sådan lidt mere et timingspørgsmål. Der skal du være sådan rimelig dygtig og måske også lidt heldig for at ramme, det, for at ramme sådan nogle ting der, ikke? Microsoft er bare, du ved, the stable investering, hvis du vil have noget AI, noget teknologi i USA, som næppe går galt. Altså, du ved, og det tror jeg, det er sådan, man skal se på de der ting. Opstår der andre value plays, hvis man er dygtig og timingsmæssigt kan tage dem? Muligt, og det gør der jo. Men sådan overordnet set for de fleste lytter i det her program, så er det, og det tror jeg, vi har masser af sagt i et par år, det har jeg også sagt i et par år, altså Microsoft is the place to be der, altså for at ligge og trække den her bølge med sig. Absolut ikke billig. Mads Christiansen, når man sådan kigger i et regnskab fra Microsoft, og det, jeg må ærligt erkende, det er ikke lige så tit, jeg gør det, men nu var jeg alligevel lige sådan lidt inde og lure. Altså, der er jo virkelig, virkelig mange forretningsben, når man sådan kigger ned over det. Der er Microsoft Cloud, der er Windows, der er Office 365, Xbox. Jeg skal komme efter dig. Jeg har kun lige nævnt et par af dem her. Altså, hvad er det sådan helt præcis, man skal kigge efter som investor, eller hvad er det i hvert fald, du kigger efter i de her regnskaber? Ja, for mig bliver det de store linjer, altså det vi har snakket om, følelsen af det, det er rart at se vækst, fordi det giver virksomhederne en styrke. Altså det er tegn på, at deres produkt, det har traction ved deres kunder. Så vækst er rart, og det giver dem en masse friheder til, hvordan de kan bruge de ekstra omsætningskroner, de får ind, de kan investere dem, de kan udvælge. Altså, der er så mange ting, så vækst er rart. Men altså, Microsoft er jo en kæmpe stor butik, og de kan ligge forskellige udgifter forskellige steder og sådan noget. Jeg synes, det er super svært at få rigtig mange detaljer ud af de her store konglomeratvirksomheder, som de er. Så jeg tror mere, det er sådan den brede pensel, så jeg synes faktisk, vi har dækket det rigtig, rigtig godt. Og så synes jeg, det er sjovt at sammenligne sådan de enkelte komponenter med andre virksomheder. Altså, hvis vi kommer over til Snapchat, så deres omsætningsvækst er 5%, det vil sige, de vokser kun med det, inflationen har givet, ikke også? Og Spotify, de vokser deres reklameindtægter med 19%, hvor at YouTube og Google ligger på de der 10%, så det virker som om, at Spotify har gang i noget, i et produkt, et reklameprodukt, der har lidt mere traction end YouTube har. Så kommer vi til at se Amazon, der kommer ud med deres reklamesegment, som kommer til at vokse et eller andet sted i 20%, hvor at så kan man se, at de har mere traction på deres. Så ja, så det er de store linjer, når man er langsigtet investor. Og der bliver kvartalerne sådan, ja, de fluktuerer og sådan ting. Yes, således fik vi altså tjekke på nogle af de store tech-regnskaber her til morgen. Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen. Selv tak. Yes. Og apropos tech og teknik, så har vi altså lige sådan lidt problemer med Facebook og vores lyd, der åbenbart ikke er så god, så jeg skal lige sådan en lille servicemeddelelse. Hop ind på www.euroinvestor.dk og så fang udsendelsen derinde. Der skulle altså være sådan lidt bedre lyd. Og vi skal videre til Ringkøbing Landbobank om et kort øjeblik, men hvis man ikke kan få nok af Millionærklubben, så kan man altså også blive hængende inde på euroinvestor.dk/arrangement, og så kan man købe billetter til vores arrangement i morgen aften. Vi inviterer nemlig op i salongen herinde i Pilestræde i Berlingske, hvor vi har Nina Movin, Thijs Knudsen og Morten Springborg med, som giver et indblik i, hvordan de investerer, og der er som sagt stadigvæk et par billetter tilbage på euroinvestor.dk/arrangementer. Hvad har en vestjysk bank at gøre med velhavere i Nordsjælland? Ret meget, faktisk. For Ringkøbing Landbobank har formået at gøre afstandene mellem Ringkøbing og Holte en hel del mindre. Men hvordan står det til derude i banken? Det ved John Fisker, administrerende direktør i Ringkøbing Landbobank, alt om. Så god morgen og velkommen til, John Fisker. God morgen og tak for det. Ja. John, I bliver jo tit kaldt den danske bank Dux og sågar også Danmarks bedst drevne bank. Jeres regnskab her til morgen, synes du, at det retfærdiggør de fine ord om jer? Nu sætter jeg ikke selv betegnelse på. Nej, det er også journalister, der gør det. Ja, det er det, men jeg er rigtig glad ved det regnskab, vi har aflagt her til morgen. Altså, det er det bedste, at vi nogensinde har lavet på kvartalet, og 23 går jo også hen og bliver det bedste år, vi har lavet. Og egenkapitalforrentningen ryger jo rent faktisk op på i underkanten af 23% efter skat her på det her kvartal, og over 21 på året. Og vi ligger på en fremdrift i vores earning per share på over 50%. Så på den måde er det jo et rigtig godt udgangspunkt. Men det, jeg faktisk er mest glad for, det er jo, at kreditkvaliteten ser meget stabil ud. Altså, vi har ingen tab udgiftsført, og det er sådan set også den forventning, vi har i det kommende kvartal, at kunderne fortsat vil komme til at klare sig relativt godt, til trods for alle de ting, der sker ude i verden lige i øjeblikket. Mm. Og John Fisker, det er jo faktisk ret interessant, fordi noget af det, som vi står og snakker enormt meget ud herinde om herinde i Millionærklubben, det er sådan, om bankkunderne på et eller andet tidspunkt kommer til at knække lidt under de højere renter, om I som banker kommer til at tage penge på jeres udlån. Men det siger du altså, det er ikke tilfældet lige i øjeblikket. Det siger 100%, at det ikke er i øjeblikket, men altså, det vil være forkert at tro, at man kan forlænge verden med brædder nødvendigvis i flere år fremadrettet. Altså, hvis vi skulle lave et hurtigt gennemløb, så ser vi vel privatkunderne se rigtig fornuftige ud. Altså, der er fuld beskæftigelse i Danmark, og når man ser ned på dem, der har lån til bolig og lejligheder osv., så har dem, der har haft den mindste udbetaling, de har, eller det mindste rådighedsbeløb også, de har næsten alle sammen haft fast rente, og af den grund, så er de jo ikke rigtig blevet ramt af de højere renter, og dem, der har haft de største udbetalinger, den mest robuste økonomi, har så til dels variabel forrentning, men det gør altså, at der er en stor robusthed i kombination af de her ting, men det betyder omvendt også, at de passer på sig selv, fordi de renter, der skal betales, eller den inflation, der har været på andre ting, den skal jo betales et sted, og det betyder jo, at detailhandel, køkkenfirmaerne og bilhandlerne har det svært i øjeblikket. Så derfor begynder vi derovre på erhvervssiden at se kunder, at der har klar faldende regnskabstal, og vores nabolande ligger vel også på kanten af recessionen i Sverige, i Tyskland, i England. Så derfor er der også eksportvirksomheder, at der lider lige i øjeblikket. Men omvendt, så må vi så sige, at der er andre ting, at gamle reservationer, vi har lavet, der bliver så meget bedre, at vi så netto har kunnet tilbageføre det, så når summen af kardemommen er jo rent faktisk, at vi kan lave yderligere ledelsesmæssig skøn, uden det påvirker vores regnskab. Så det er ingen klagesang herfra, men tendenserne er startet, og jeg tror, vi kommer til at se et normaliseret tabsforløb i 2024. Okay. Jamen, og John, jeg står lige og kigger lidt på udlånsvæksten. Det er jo et andet sted, hvor man kan begynde at veje, du ved, at virksomhederne bliver I mere forsigtige, bliver virksomhederne mere forsigtige, er forbrugerne ved at kan mærke, du ved, at de her renter stiger. Og den er jo stadigvæk 3%, men det er vel sådan lidt faldende. Er det et af de der steder, vi begynder at se måske de første tegn på det, du snakkede om her, at vi ikke kan lægge brædderne ind i fremtiden, måske mere end på udlånsvæksten? Ja, helt sikkert. Undskyld, det jeg faktisk på lån. Nej, jeg mener, det er et rigtig godt sted at sætte fingeren. Altså, 3% vækst, men hvis du dykker ned i tredje kvartal her, så har vi vel, der mister vi vel i underkanten af 1% udlån rent faktisk. Det kan så forklares med, at virksomhederne kan udskyde deres A-skatter og moms i noget inflationshjælp osv., men hvis vi lige ser tilbage på 21, så havde vi 14% vækst, vi havde 17% vækst i 22, så der er helt klart en opbremsning, og hvis jeg ser på 24, så tror jeg på, at vi kommer til at opleve en vækst, men den bliver afdæmpet, altså vi kommer nok til at budgetere med 5% vækst næste år, så det er ikke, vi er gået ind i et helt normaliseret forløb her, og de 5%, det vil betinge, at vi fortsat skal tage markedsandel. Det tror jeg så også på, at vi vil kunne. Mm. John Fisker, når du siger, at I helt klart kommer til at mærke en opbremsning, altså hvordan forbereder I jer som bank på, at det kommer til at ske? Gør I nogle konkrete tiltag, eller hvad gør man som bank? Vi bruger mange kræfter på at tale med vores kunder, altså, få mødeaktiviteten op, fordi at det er jo vidt forskelligt i en stor kundeportefølje, hvad der er virksomheder, at vi skal tale med deres kvartalsregnskaber om for at rykke tættere på. Der er private kunder, at der skal have tilpasset deres økonomi, og så er der andre kunder, at der egentlig skal have optimeret deres pensionsindbetalinger for at optimere skat eller lagt deres investeringer om til en ny portføljesammensætning. Så det er meget, meget forskellige de ting, at vi har gang i, men det fælles for det er, at vi skal have vores proaktive mødeaktivitet op, således at vi er udfarende til vores kunder, fordi det der typisk sker, nu når at der sker så mange ting ude i verden, som er negativt, så bliver man tilbageholdende og lidt resignerende og siger, nu har vi, hvad vi har, og nu må vi se, hvordan det går. Og der føler vi det som en opgave, at vi skal også ud til vores kunder. Mm. Yes. John Fiskersen, de høje renter, de skæber jo ret godt i jeres kasse lige nu. I tjener virkelig, virkelig godt på jeres sådan, renteindtægter. Og jeg ved også godt, at du nok ikke sidder med sådan, hovedet nede i nogle renteforudsigelser dag ind og dag ud. Men hvor lang tid forventer du, at det her høje renteniveau, det kommer til at fortsætte? Jamen altså, den forudsigelse, jeg vil komme med på det her område, det er jo summen af alle forudsigelser, fordi jeg kan se på rentekurverne, og det ser jo altså ud til, at vi er tæt på rentetoppen i øjeblikket, men omvendt kommer vi også til at have det her renteniveau i et længere stykke tid. Det kan da godt være, når vi kommer til slutningen af 24, at renteniveauet er marginalt lavere, end vi ser det i dag. Og det vil være sådan en ønskesituation, at vi får knækket inflationen, og vi så lige stille får renteniveauet mere normaliseret, men vi skal ikke tilbage til nul. Altså vi tror vel på, at renteniveauet kan komme lidt ned fra det her niveau, men omvendt så skal man drive forretning og lave investeringer i et miljø, hvor at renteniveauet ligger i en 3-4% niveau, det tror jeg. Mm. Og hvad vil det betyde for jer, John Fisker, hvis renteniveauet det kommer sådan lidt ned af? Altså helt umiddelbart, så er det klart, at vi har haft rigtig meget glæde af, at vi først og fremmest bevægede os væk fra nulrentemiljøet, altså hvor det stedet var negativt. Og så det, at der blev genskabt en almindelig marginal på indlånssiden. Den effekt på balancen, at hele vores egenkapital på mere end 10 milliarder, den står jo kontant i enten værdipapirerne. Så derfor er det klart, at hver procent, det er sådan gratis 100 millioner kroner hver. Så derfor, lidt lavere renteniveau, det vil tage lidt af den gevinst, vi har fået, og det vil også tage måske marginalt noget på vores rentemarginal, men ikke så meget, fordi efterhånden får vores kunder faktisk en okay god indlånsrente sådan på kryds af vores segmenter. Men altså, et renteniveau, der er procent lavere om et år, jamen så det vil påvirke et par hundrede millioner kroner eller tre på regnskabet, og det skal vi så hente på andre aktiviteter. Og hvordan vil I så hente dem, John Fisker? Det ved jeg ikke, om du allerede nu har sådan lagt en eller anden plan for, men hvis renteniveauet ryger ned, hvad skal I så ud og accelerere for at tjene dem hjem igen? Ja, det er to områder. Altså, det er helt klart, at den kundeakquisition, at vi har lagt på i mange år, den fortsætter, og det er også en af de positive ting i det her kvartal, at vi har kundevækst, og det er det gode image, det høje kundetilfredshed osv. Det gør, at rigtig mange af vores nuværende kunder henviser nye kunder. Så det ligger som en del af vores DNA, at vi vokser her. Og så må vi også sige, at 23 bliver kendetegnet af, at aktivitetsniveauet har været presset ud. Altså, vi overtog ECB's danske private banking afdeling for et lille års eller godt et års tid siden, således vi ud over Holte, som du har nævnt i introduktionen, jo også har vores private banking enhed i Bernstorffsgade i ECB huset og repræsenterer i dag ECB på private banking området i Danmark, og det har vi rigtig mange gode synergier ud af allerede nu, og det kan vi mærke, vi får mange nye kunder ud af, og det havde vi jo vel egentlig en forventning om, hvis alt andet havde været lige for 12 måneder siden, så skulle vi jo have haft højere gebyrindtjening i dag. Men i det her regnskab, der har vi minus 3%, og det er jo fordi, at aktiviteten er gået ud af boligområdet, der har været mindre kutageomsætning. Der har været kunder, der har lavet portføljeomlægninger fra aktiedelen over mod rentedelen, som helt klart giver lavere marginer. Så derfor har der været et flyt over mod noget, der er mindre indtjeningsgivende i et mere normaliseret forløb, hvor noget af frygten kommer ud af markedet, så kommer noget af den indtjening jo tilbage igen. Så vi skal også lave organisk vækst på vores eksisterende kunder, hvor vi skal tale med vores kunder. Mm. Så altså Ringkøbing Landbrug Bank har en mission om at erobre nye kunder, John Fisker, og også tale med jeres eksisterende kunder. Inden vi sådan lige slipper dig helt, John Fisker, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge lidt ind til, fordi I gik jo ind i året med en forventning om, at I skulle lave et sted mellem 1,2 til 1,6 milliarder kroner efter skat på bunden, og siden der har I sådan næsten opjusteret inden hvert kvartalsregnskab, I har udgivet, I har opjusteret 3 gange i år. Er der en chance for, at I kan komme til at skulle opjustere igen, inden året er omme? Ej, nu opjusterede vi for 14 dage siden til toppen på fra 1,9 til 2,2 milliarder kroner, og jeg tror, vi kender årsresultatet så godt nu, og vi har jo sådan set også indikeret, at vores kreditkvalitet er så stærk, at vi ikke får nævneværdige tab i år. Så der er ikke så mange ting, at der kan rykke, så jeg tror, vi kommer til at lande i det her interval om inden. Ikke, så kan det da godt være, at vi kommer i klart den bedste del af spændet. Det tror jeg, der er en god mulighed for. Men flere opjusteringer, det vil jeg ikke lige stille i udsigt. Nej, fair nok. John Fisker, vi glæder os til at se, hvordan det hele det ender for jer. Tusind tak, fordi at du var med os her til morgen. Så tak. Michael Friis, jeg kunne også godt tænke mig lige sådan at få dit syn på Ringkøbing Landbrug Bank, inden vi lukker den snak helt ned, fordi du har jo, jeg skulle til at sige tudet mine ører fulde, det har du ikke helt, men du har i hvert fald holdt et foredrag for mig om, at man skal huske at kigge på egenkapitalforrentningen, når man kigger på banker, og der ligger Ringkøbing Landbrug Bank jo med en egenkapitalforrentning på 21%. Er det flot? Ja, det er om vi vil kalde det Danmarks bedste bank, eller hvad du står der og kalder den, ikke? Altså, de ligger nummer et i måling, og de ligger nummer et på egenkapitalforretning. Egenkapitalforretning, det er bare det væsentlige. Så det er jo, hvis du skulle måle en bank på én ting, så er det det. Og der ligger de nummer et, så vidt jeg husker. Det kan godt være, at der er en dansk mindre bank, der lige ligger højere. Men der ligger det jo helt outstanding. Og hvad så betyder det så, at det er banken, man nødvendigvis skal eje? Ja, det er muligvis, men den skal også lige holdes over for i forhold til prisen. Altså, hvad betaler man for en egenkapitalkrone? Og der afspejler det sig jo bare, ikke? Altså, der er de så dyre end de andre banker, ikke? Så du ved, tingene har desværre med at hænge sådan sammen i markedet. Men ja, det er outstanding, ikke? Og så man selv kommer ind på det. Og det interessante, nu nåede jeg det ikke lige før, men de spørgsmål, okay, hvis nu renterne skal en smule ned, og han smider 300 millioner der, ikke? Det er jo sådan noget af det, vi sådan prøver at sidde og regne på i bankerne her. Det, du mangler at spørge om, det var jeg faktisk, at han var ked af det, og det tror jeg faktisk, svaret vil være nej på. Fordi, det er fint nok, at alle bankerne jo ligger og trykker de her penge lige nu på den her måde, ikke? Men du kan jo også sige, det er jo det, vi står og diskuterer, men når knækker det noget? Så du ved, jeg tror, hvis du har spurgt ham det spørgsmål, tror jeg, han har sagt, dem smider jeg nok egentlig gerne for at få noget mere ro på nogle af mine andre forretningsområder, for at være helt sikker på, at det her tab på udlån, det ikke skal mere op, som spiser de her, du kan sige, 300 millioner i effekter. Så det er jo sådan en sidestøj. Så du ved, alt i det her regnskab, det viser nøjagtigt det samme som alle de andre banker. Udlånsvæksten begynder at gå en lille bitte smule ned. Vil jeg se negativt på det? Det ved jeg nok egentlig ikke, fordi at der kan jo være to årsager, ikke? At sådan er det, og det, vi begynder også at se det hos andre banker, eller det er, at den her bank begynder ligesom at lige tøjre lidt. Der er ikke nogen tag på udlån nu, men er det nu, vi lige skal slappe lidt af? Og det vil jo være godt i tilfælde af, at det er korrekt. Så altså, den leverer jo, som den skal, og dermed også forklarer endnu en gang den høje prissætning. I dag der er banker en lille smule under pres. Jeg synes ikke, det var særlig godt regnskab, der kom ud fra Deutsche Bank. Vi har jo haft den ene opjustering efter den anden i bankerne her siden foråret, og det har egentlig ikke rigtig kunne løfte dem, vel? Det har holdt dem, og det har været okay at ligge med. Men du ved, og vi er alle sammen klar, at vi får kæmpe store dividender over de kommende år, og det her får vi nok 40% over de kommende 3 år af deres aktieværdi lige nu. Og det er noget, som alle godt ved. Altså, du ved, det kan ikke rigtig løfte mere, vel? Altså, vi skal have den her usikkerhed ud om, hvad byder 2024 egentlig på? Og der er nok, svaret er nok, at der er vi nok nødt til at begynde 2024 for rigtig at prøve at finde ud af, hvad det er, der sker i bankerne. Så du ved, aktien i dag falder lidt sammen med resten af bankerne. Er det regnskabet, der trækker det her? Absolut ikke. Der er bare en eller anden form for stillstand i bankerne lige nu, hvor vi sagtens se, hvor mange penge de tjener. De kommer også til at tjene gode penge næste år. men vi er lidt usikre på, hvor mange, ikke? Og om der er noget, der er ved at vinde i bankerne. Ikke? Og jeg tror, svaret er, at vi er nok nødt til at begynde 2024, før vi rigtig kan finde ud af, hvor banker skal prissættes ind. Mm. Okay, men altså, uanset om vi først skal ind i 2024 for at se, hvordan bankerne de skal prissættes, så har vi altså fået et spørgsmål ind fra Thor på sms'en. Han skriver, vi ser, at det går godt med danske banker. Er der nogle udenlandske banker, I vil og kan fremhæve og give et bud på, hvad man skal kigge efter her, Michael Friis? Har du det, eller er det de danske banker, der er... Jamen, jeg synes jo sådan set, at de danske banker, vi ligger i Novo Nordisk land. Lad os nu ikke lige glemme det her, ellers har vi haft negativ BNP-vækst. Han har stået med nogle større tab her, ikke? Altså, du ved, den skandinaviske økonomi ser enormt stabil ud. Vi har nogle relativt stabile boligmarkeder, ikke? Sverige er måske endda ved at vende en lille bitte smule. Vi har Norge, som lever af gas, ikke? Altså, så hvis du ligesom kigger i den skandinaviske bankverden, kigger på kreditkvaliteten, som jo klart ser stærk ud. Altså, vi har jo Banco Santander, som er ude her til morgen, som jeg synes er en rigtig interessant aktie. De er skide gode til at tjene penge, men de taber jo 1,2% på deres udlånsportefølje. Det er pissegodt i deres verden. Vi taber ingenting her. Så hvad er det, du vil påtage dig en meget større risiko i udlandet, hvor du jo egentlig har de samme tendenser, der driver tingene, versus at du har den skandinaviske økonomi, som jeg er jo ret sikker på, slår ud lige nu. Altså, Europa er i recession, og lad os nu se PMI-tallene, der kom i går, og nu får vi IFO-tallene i dag. Og det er vi altså ikke her i Skandinavien af mange andre årsager, og det er jo ret væsentligt for bankerne. Og prisforskellen mellem de her banker og de store linjer, som den der rentemarginal, som jo driver alle europæiske banker, nej, så er der ikke rigtig nogen årsag til, i min optik, at kigge ud. Jeg har altid godt kunne lide Banco Santander og ING, men du ved, skulle jeg købe banker lige nu, hvilket jeg er ikke super meget bank lige nu, du ved, men jeg er nok ved at vende lidt rundt på dem, ikke? Fordi det bliver sgu nok lidt bedre, end vi havde regnet med faktisk, du ved, også i 24 og 25, ikke? Og det er måske ikke helt så prissat min nervøsitet for, hvor meget de skal ned, er nok det der. Og jeg er ved at vende rundt på det, jeg skal have sandsynligvis lidt mere af dem, hvis vi ligesom ser det i en porteføljesammenhæng. Og jeg kunne ikke drømme om at gå uden for Norden med den prissætning, vi har lige nu her, og faktisk heller ikke Danmark af de her årsager, jeg har stået og nævnt. Så der er nogen, jeg kigger på, og det er Santander og ING, jeg altid godt kunne lide, når jeg skulle købe europæiske banker, når jeg synes, de er danske eller nordiske for dyre osv., og, så videre, og den kan man godt kigge på. Men mig personligt vil jeg faktisk ikke have brug for at gå udenfor. Okay, hvad er det Santander og ING så alligevel kan, når du kigger lidt på dem, Michael? Jamen, det er deres kvalitet. Santander, det er jo sådan en global bank. De er de rigtige steder. De har en investeringsbank, som har ret lave omkostninger, de kommer med regnskab i dag. De ligger rimelig meget i Brasilien, hvor renterne er ved at falde, og det er positivt for dem, ikke? Den spanske økonomi har det faktisk også bedre, altså, men det er jo en global bank, ikke? Så det er sådan en af de her sådan lidt kvalitetsbanker, det er ING, også hollandske ING, i min optik, det er kvalitetsbanker. Så du ved, når jeg skulle bevæge mig uden for Danmark, så bevæger jeg mig helst ind i kvalitet med en opside. Men så når jeg sådan overordnet kigger på på prissætningen imellem, hvorfor skulle jeg tage den lidt større risiko på de lidt større forretningsmodeller, de lidt mere globale forretningsmodeller, versus den her nordiske økonomi, så kan jeg ikke forklare. Altså, jeg er ikke et sted, hvor jeg ønsker at få det lidt billigere for at påtage mig de muligheder og også de risici i forhold til de skandinaviske banker. Det er sådan, det er, specielt de danske banker, synes jeg. Altså, vi ligger jo et unikt sted, hvor man ligesom siger, Europa er recession. Vi burde være gået i recession, vi er det ikke. Novo-effekten, ikke? Altså, tingene ser rimelig ud. Nej, vi skal ikke lægge brædder ind i fremtiden her. Boligmarkedet har det godt. Nå, er det noget med skattereformen at gøre? Muligvis. Men arbejdsløsheden har det rigtig, rigtig godt. Altså, jeg kan ikke se prisforskellen, som er en lille bitte smule billigere, godt gør at kigge udenfor. Okay. Og hvis du så skulle holde dig til de danske banker, er det så Ringkøbing Landbobank, du sådan personligt selv vil samle op i, Michael Friis? Ja, der får jeg det straks værre. Okay. Og det, jeg er ved at bevæge mig derind, og jeg skal derind. Jamen, altså, det kunne det godt være. Det kunne det sagtens være. Jeg går måske lidt mere efter noget potentiale, hvis noget vender rundt, og så kan I næsten regne ud, hvilken større dansk bank det er, hvor man er ved at vende tingene rundt. Men altså, er jeg bekymret for at ville ligge med Ringkøbing Landbobank efter det her regnskab, eller med deres strategi, og jeg kan faktisk godt lide, at udenlandsvækst måske går en lille smule ned. Nej, det er jeg absolut ikke. Mm. Men man får også lov til at betale for det, ikke? Altså, du ved, så... Og det er igen den der med, skal du købe det bedste, men betale for det, eller skal du prøve at gamble lidt og købe det, som måske har en mulighed for at vende tingene lidt mere rundt. Og der ligger jeg nok til, at hvis jeg endelig skal herover, så skal jeg lidt over i den der med, hvor der skal vende tingene lidt rundt. Yes, okay. Således altså en del snak om banker. Vi skal lige springe over til noget andet, for vi har fået et spørgsmål ind på sms'en om Novozymes, og de udkommer altså med regnskab i morgen. Det er Lars fra Skagen, der spørger, hvad siger Friis til Novozymes herop til regnskabet? Og nu slynger jeg det bare lige i hovedet. Jeg tror ikke, vi får et sindssygt blandet regnskab at se. Vi får heller ikke et sindssygt godt regnskab, eller et sindssygt svagt regnskab at se, hvis vi kan se på Christian Hansen. Nogle af de her International Fragrance og nogle af dem, vi har fået herude. Så mit korte svar, det er vel, at det ikke er, at jeg er frygtelig bange for, men heller ikke det land, der tror, trækker tingene op, og så ligger vi vel egentlig i den aktie og være meget afgørende med de her fusioner og sådan nogle ting, der måske er mere trækkende end selve regnskabet. Skulle jeg lægge hovedet på blokken, så tror jeg, der er en risiko for et lidt sværere regnskab end ventet, end der er mulighed for et lidt mere positivt regnskab end ventet. Hvorfor det? Jamen det er, hvis jeg ligesom sådan kigger rundt omkring på nogle af de der parametre, som trækker dem, som deres etanolmarked. Hvis jeg kigger på fødevaremarkedet, yoghurtmarkedet var faktisk stærkt, men det var faktisk noget af det, som trak Christian Hansen op, så jeg er ikke sikker på, at det kan overføres på Novozymes. Så har vi inden for hele det store landbrugsområde, som er kæmpestort hos Novozymes, katastrofer lige nu. Altså, jeg er selv bajer, jeg gider ikke se det, men FMC var jo ude med nogle katastroferegnskaber, den her store afgrødegigant, vi har Mosaic, som er det her. Så der er sindssygt dårligt. Der er sindssygt dårlig forretning i landbrugsområdet, og der er Novozymes ret stor. Så jeg ligger til, at det muligvis bliver svagt negativt. Det er ikke noget, man skal reagere på eller købe og sælge aktien på, men hvis man havde lyst til at købe aktien, så det vil jeg nok ikke gøre, fordi jeg er meget bekymret for landbrugsområdet. De andre ser nogenlunde godt ud, og konsensus ser også ud, ser nogenlunde ud til at have fanget nogle af de her tendenser, men jeg synes, det her landbrugsområde, det bekymrer mig sindssygt. Ikke fordi jeg er Novozymes-aktionær, men fordi jeg er Bayer-aktionær, men var jeg Novozymes-aktionær, så var det der, jeg vil holde øje og bange for, at der kan komme en negativ overraskelse der. Okay, så altså større risiko for et lidt svagere end ventet regnskab, end et lidt bedre end ventet regnskab, siger Michael Friis. Michael, der har også været, jeg tror det var for et par uger siden, var der rigtig mange artikler, både hos os på Euroinvest og også på børsen, om at der var mange shorter, der var gået ind i Novozymes. Ja. Og simpelthen, jeg ved ikke, om man sådan satsede lidt på, at fusionen gik i vasken, eller hvad betyder det for aktien? Ja, men det er jo godt, hvis man kommer med et godt regnskab, ikke? Jeg formoder, det er lidt af det her ombygningsforhold, hvor mellem Christian Hansen-aktien og Novozymes-aktien, du ved, så man får tilpasset sin portefølje mere, end der er en grund til at nødvendigvis short Novozymes. Råvarepriserne ligger okay højt, altså hvis du kigger på olie og sådan nogle ting her. Så de langsigtede perspektiver, og Novozymes er jo det her med, at er råvarepriser, afgrødepriser høje ude i verden, så har man et blændende 10 år, og er de lave, som vi har haft i de sidste år, så har vi haft lidt et problemfyldt. Jeg ligger til, de er højere. Men det her, det er jo meget kortsigtet spæk ind i et regnskab, ikke? Og jeg er lidt bekymret for, at vi har fået tingene lidt ned, og dermed også vækstgearet ned i Novozymes. Jeg tror ikke, det er det, shorterne jagter. Jeg tror ikke, vi kan aflæse alt for meget på shorterne. Jeg tror, det har lidt at gøre med det her bytteforhold og fusion mellem Christian Hansen. Altså, hvis du har en Christian Hansen-aktie, kan du short Novozymes, så kan du ligge og spekulere i det her. Det er min formodning. Og aktien er jo kommet rigtig godt ned. Så den har også afspejlet, at det her det ikke helt ser så godt ud i år, som det gjorde sidste år. Prøv lige at forklare dynamikken, fordi du startede lige med dit svar lige før med at sige, at man skulle være glad for, at der var mange shorter, hvis regnskabet så var lidt bedre end andet. Prøv lige at forklare den dynamik. Hvorfor skal man egentlig det? Så er de jo nødt til at gå ud af shortcover. Altså, så er de jo nødt til at gå ud og dække deres. Hvis den negative historie, det er et regnskabskald, eller at væksten fortsætter lidt svag, som det har været tilfælde for Novozymes, jamen, så kan man ligesom sige, når der er så mange shorter derinde, så er der jo mange, der har købt den historie, så skal det blive værre, ikke? Og vi har det her i Danmark, det er skide svært at slippe ud som shorter. Altså, vi har meget lav likviditet, så vi kan ikke altid tolke på, om de også bliver liggende der, fordi de faktisk tror på, at den her negative historie fortsætter. Så det er jo det der, det er jo den der reaktion, at mens de bygger den op, så er det noget pis for dig som aktionær, fordi det betyder som regel, at aktiekurs falder. Når der så er bygget en stor short position op, jamen, så er der i hvert fald mange, der kører en eller anden negativ historie, men så skal du jo holde øje med, hvis den vender, så er de jo nødt til at forlade den aktie. Jeg er bare ikke helt sikker på, at vi lige kan bruge Novozymes som et godt eksempel her, altså okay. På grund af det med Christian Hansen og bytteforhold og så videre. Jeg tror, noget af forklaringen ligger der. Yes. Okay, og således altså lidt om Novozymes her på en dag, hvor det ser da lidt rødt ud på det danske marked, Michael Friis. Ja, tingene vendt en lille bitte smule rundt i Europa, også vendt rundt den der Kina-historie, kan ikke køre det, og så kigger vi måske lidt mere på futurene i USA, hvor Jeg synes jo, regnskaberne var gode nok til at skulle trække os ud af det her. Det ser ikke helt ud til. Altså de amerikanske tech-regnskaber. Mm. Så Meta bliver rigtig afgørende, og Amazon i morgen bliver jo rigtig afgørende. Det er tech-regnskaberne, der skal trække os lidt ud af det her moras. Det tror jeg ikke, der er nogen vej udenom. For vi fik skide gode viser og industriregnskaber i går. Så hvis det ikke har været nok. Ja, og vi sætter et punktum for dagens udsendelse der. Millionærklubben er tilbage i morgen. Tusind tak til dig, Michael Friis. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.